Lidla, bo już teraz. Słodkie jasne winogrona bezpestkowe tylko 7,69 za kilogram. 7,69. A pomidory rzymskie jedynie 3,49 za 500 gramów. 3,49. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 4 maja, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Dużo deszczu spadnie w najbliższych dniach, ale według hydrologów nie powinno to wpłynąć na pogorszenie sytuacji na rzekach. Rośnie liczba ofiar wybuchów kopalni w Iranie. Pod ziemią wciąż uwięzionych jest 50 górników. Jutro będzie trudniej. Maturzyści zmierzą się z matematyką. O egzaminie z języka polskiego mówią, że nie sprawił większych problemów. W wielu regionach w Polsce pada, przechodzą też burze, ale według hydrologów sytuacja na największych rzekach poprawia się. Fala wezbraniowa Wisły już minęła Warszawę. Fala wezbraniowa na Odrze też znajduje się na obszarze Odry Środkowej i z biegiem rzeki ta fala spłaszcza się i przekroczenia stanów alarmowych są coraz mniejsze, czyli zagrożenie się zmniejsza. Marianna Sasim z IMGW dodaje, że fala miejscami mocnych opadów nie powinna spowodować pogorszenia sytuacji hydrologicznej i tłumaczy dlaczego. Te opady burzowe będą występowały głównie w województwach małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim czy lubelskim. To jest ten obszar, który nie był objęty intensywnymi opadami w okresie ubiegłym. Tamte rzeki są częściowo jeszcze niewypełnione, w związku z tym te opady nie będą stwarzać większego zagrożenia. A w tej chwili najtrudniejsza dla mieszkańców jest sytuacja w Lubuskiem i w Zachodniopomorskiem. W Świętokrzyskiem i na Podkarpaciu zagrożenie hydrologiczne spada. W tej chwili obowiązuje ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia. Wciąż trwa walka o uratowanie 50 górników z kopalni węgla kamiennego na północy Iranu. Lokalne władze poinformowały, że potwierdzono już śmierć co najmniej 35 pracowników. Około 30 osób zostało rannych. Wojciech Cegielski. Eksplozja w kopalni w prowincji Golestan zabiła co najmniej 35, a nie 21 górników, jak wcześniej podawano. Nową liczbę ofiar ujawnił jeden z irańskich ministrów. Ratownicy pracują na miejscu wybuchu w liczącym 2 kilometry tunelu, który prowadził do kopalni. Chcą dotrzeć do około 50 uwięzionych w środku górników. Znajdują się oni 1,5 kilometra pod powierzchnią ziemi, ale nie wiadomo w jakim są stanie. Do eksplozji doszło w pobliżu poruszającej się w tunelu lokomotywy. W sumie do szpitali trafiło 30 osób, a wiele z nich opowiada, że wszystko działo się podczas zmiany szychty, gdy jedni kończyli pracę, a drudzy ją zaczynali. Wyniosłem kogoś na plecach stamtąd i próbowałem wrócić po kolejnych, ale nie można już było tam wejść bez tlenu. Najprawdopodobniej wybuch był spowodowany wyciekiem gazu. Nieoficjalnie miejscowe władze mówią, że wszystko mogło wydarzyć się w chwili, gdy w pobliżu jeden z pracowników usiłował uruchomić ciężarówkę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W ostatnim czasie wydobycie węgla w Iranie znacznie wzrosło. Większość zużywana jest w hutach na terenie kraju. Wypracowanie na temat tego, czy praca to pasja, czy obowiązek, wiersz Kazimierza Wierzyńskiego Słyszę czas oraz teksty sprawdzające czytanie ze zrozumieniem. Tu na rozprawkę. Serce mi stanęło na chwilę, ale jak przeczytałem temat, to już pochłonąłem. Przyjemne te teksty, nie to jakieś nudne czy coś. Jeden był w jakimś języku Indian. Naprawdę, moim zdaniem było bardzo przyjemnie. Jutro może być już mniej przyjemnie, bowiem punktualnie o 9:00 rozpocznie się pisemny egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 26 maja. Kandydat na prezydenta Francji Emmanuel Macron chce, żeby sąd oczyścił go z zarzutów, jakoby miał konto w tak zwanych rajach podatkowych. Takie sugestie padły podczas wczorajszej debaty z ust politycznej rywalki Macrona, Marine Le Pen. Dzisiaj rano Marine Le Pen broniła się, że takiego zarzutu nie wysunęła, tylko zapytała swego rywala, czy ma konto w raju podatkowym. W pytaniu według komentatorów znalazła się sugestia, która może świadczyć o tym, iż Macron, wcześniej związany jako bankier ze światem finansjery, mógłby zdobyć się na taki nielegalny krok, chcąc uniknąć płacenia podatku we Francji. Mający przewagę w sondażach socjaldemokrata nie chce dopuścić do tego, aby cokolwiek zakłóciło jego szanse na sukces w ostatnich dniach przed decydującą turą. Nie mam konta na Bahamach. Takie sugestie padły w czasie debaty. Nie mam konta w żadnym raju podatkowym. Po pierwsze, to nie w moim stylu, a po drugie, zawsze chciałem wrócić do spraw życia publicznego. Wielkim echem odbiło się we Francji posłanie od byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który na filmie na Twitterze opowiedział się za Emmanuelem Macronem, mówiąc, iż jego demokratyczny program partii jest na nadziei, a nie na strachu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to była ostatnia relacja. Teraz kolejny serwis w Trójce. 20. Teraz sport i Tomasz Gorozdowski. W piłce ręcznej dzieją się rzeczy złe. Nasi szczypiorniści nie mogą sobie dać rady z rywalami w eliminacjach do Mistrzostw Europy i tak nie było już dawno. 3 mecze, 3 porażki, dziś z nie najsilniejszą przecież Białorusią 23-32. Polacy są na ostatnim miejscu w grupie, na awans do finału w Chorwacji nie zapowiada się. Mistrzowie Europy Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran rozpoczęli zmagania w drugiej rundzie rajdowych Mistrzostw Europy w tym sezonie. Startują w rajdzie Wysp Kanaryjskich. Po odcinku kwalifikacyjnym są na 5. miejscu. Rozpoczęliśmy od odcinka kwalifikacyjnego. Wcześniej tylko jeden treningowy. Dbaliśmy o opony. Tutaj mamy bardzo agresywny asfalt, który mocno zużywa nagumienie. A atmosfera na samym rajdzie, na całym odcinku specjalnym jest fenomenalna. Kibice przychodzili takimi tłumami, że nie dało się przejść. To jest coś niesamowitego. I przyjezdni, i miejscowi sprawiają, że ta atmosfera na Wyspach Kanaryjskich jest po prostu fenomenalna. Jutro zaczynamy walkę. Dosyć długie odcinki specjalne. Na dzień dobry ponad 20-kilometrowy szorski bardzo odcinek, natomiast pogoda jest nieprzewidywalna. Kibice piłkarscy od piłki na najwyższym poziomie odpocząć nie mogą, choćby chcieli. Po półfinałach Ligi Mistrzów, dziś półfinał Ligi Europy. Celta Vigo zagra z Manchesterem United. 75 milionów przeciwko 550 milionom w budżecie. Tak wygląda porównanie, ale na boisku potrafią dziać się cuda. Transmisję będzie można zobaczyć w Eurosporcie 1 i w Canal Plus Sport. A skoro o Manchesterze było o słowo, to teraz o transferach, bo podobno w Manchesterze się do nich bardzo przymierzają. Po pierwsze Antoine Griezmann. Jest podobno zainteresowany przeprowadzką do Manchesteru, ale chciałby zarabiać 300 tysięcy funtów tygodniowo. A klub musiałby zapłacić 89 milionów Atletico, ale co, stać ich. Po drugie Andrea Belotti z Torino, gość, który bardzo lubi strzelać gole. Jeżeli De Gea odejdzie do Madrytu, to w bramce Manchester United miałby pojawić się Kasper Schmeichel. Kyle Walker z Tottenhamu chętnie widziałby siebie na obronie w zespole z Old Trafford, zatem szykują się poważne transfery. A skoro o transferach, to podobno Alexis Sanchez, którego chce PSG, rozpoczął negocjacje z Bayernem Monachium. I to by było ciekawe zobaczyć Roberta Lewandowskiego i Alexisa Sancheza. Przed nami pochmurna noc z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burze, na południu mglisto, a na północy porywisty wiatr. No i temperatura w nocy od 7 do 11 stopni. Jutro chmury, przejaśnienia i opady, na południu burze, ale przejaśnienia też będą w ciągu dnia. Temperatura od 11 stopni nad morzem do 20 na południu i zmiany pogody na gorsze nie widać. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji popołudniowej. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Halinka Wachowicz i Robert Kantelet. Dziękujemy i do usłyszenia. I powiem Państwu jeszcze, że w sprawie tego koncertu sobotniego w studiu Lutosławskiego przy Mudzelewskiego w Warszawie koncert poprowadzi Katarzyna Stoparczyk. Będzie Vivaldi, czyli 4 pory roku. Wiesz, jaka pora roku będzie? Zima. Zima. Będzie Vivaldi, będzie Mozart, będzie Strauss i najważniejsza będzie Kasia Stankiewicz, która zaśpiewa m.in. piosenkę z naszego radiowego spektaklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Gośćmi będą także dzieci z domu dziecka, dla których gramy, śpiewamy i które serdecznie wspieramy. I ten koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w sobotę o godzinie 12. A bilety można kupić na radiowej stronie polskieradio.bilety24.pl. I teraz to wszystko. Może wiosnę jeszcze dołożymy do tej zimy. Ale co, żeby zagrać teraz, czy... Nie, teraz nie, na koncercie dla dzieci. To było takie wiosenne zaproszenie, więc... To może zamiast zimy rzeczywiście wiosna by się przydała. Dziękuję. Proszę. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z kurczaka ma kosztować 12,99 za kilogram, a pizza Giuseppe różne rodzaje tylko 5,99 za sztukę. Oferta ważna do poniedziałku 8 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Mój dziadek był pilotem i miał zakola. Tata też został pilotem i miał zakola. Ja potrafię zapanować nad samolotem i nad utratą włosów, bo dzisiejsza medycyna stworzyła na to lek. Loxon 2%. Loxon 2% to lek, nie kosmetyk. Badania kliniczne dowodzą, że Loxon 2% hamuje utratę włosów i stymuluje wzrost nowych. Loxon 2%. Pokonaj wypadanie włosów siłą leku. Loxon 2% znajdziesz w aptece bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Loxon 2% 20 mg na mililitr płyn na skórę. 1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydyru. Wskazania do stosowania. Leczenie łysienia androgenowego u mężczyzn i u kobiet. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nadciśnienie tętnicze. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o.

if they catch me? Why did they find what I stole? I'm Johnny the Gobbler. Do you know who I am? Before I kill somebody, I'm dancing and singing these words. Boom, shake your body. Boom, boom, boom, boom, and you're gone. You don't have to blame yourself. For that, the time is over, so I'm gonna start. Boom, shake your body, boom, and you're gone. Boom, shake your body, boom, and you're gone. Boom, shake your body, boom, and you're gone. Boom, shake your body, boom, and you're gone. Boom, shake your body, boom, and you're gone. Boom, shake your body. Peter J. Birch gościnnie na płycie Kilwater. To jest polski zespół. Pojawił się w nagraniu Boom and You're Gone. No, jeden z takich kontrowersyjnych, chciałam powiedzieć, sposobów na rozwiązywanie problemów. Kilwater za nami. Gdyby ktoś pogrzebał na stronie polskieradio.pl/trójka, to znajdzie rozmowę na temat ich płyty. A teraz sięgamy w przeszłość. Look yonder. Look yonder, look yonder, a big black cloud comes, a big black cloud comes, here come to Tupelo, come to Tupelo, yonder on the horizon, yonder on the horizon, stop the mighty river, set the damn thing dry. Thunder rumble, distant thunder rumble, rumble hungry like the beast. The beast it cometh down, beast it cometh down, the beast it cometh down. Whoa, whoa, whoa. Tupelo bound. Yeah. Ah, Tupelo. The beast it cometh Tupelo bound. Why hen will lay no egg, can't get that cock to crow. The nag is spooked and crazy, oh, God up a Tupelo. Oh, God up a Tupelo. You can say these streets are rivers, you can call these rivers streets. You can tell yourself you're dreaming, but even no sleep runs this deep. No, no sleep runs this deep. Oh, God up a Tupelo. Oh, God up a Tupelo. Oh, God up a Tupelo. Oh, I got up a Tupelo. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Oh, go to sleep, little children. The Sandman's on his way. Hey, listen to the beating of their blood. Listen to the beating of their blood. Sandman's mud. The Sandman's mud. The Sandman's mud. The Sandman's mud. And black rain come down. The black rain come down. Oh, water, water everywhere. But no bird can fly. No fish can swim. No fish can swim. Until the cardboard shirt with a rubber tin. Well, there ain't crest down anything within. A young mother frozen on the concrete floor, and a bottle and a box and a cradle and a straw. Sunday steals, and a child is born at a brother's heels. Sunday morning, a fist bump dead, and a shoebox tied with a ribbon of red. Tupelo, ah, Tupelo, and a shoebox buried with a ribbon of red. Oh, the mama rock your little one slow, mama rock your baby, mama rock your little one slow. God help the Tupelo. Tupelo, that thing come down, that thing come down, that came a walk on Tupelo, that came a walk on Tupelo, that carried a burden on Tupelo, and carried a burden on Tupelo, and carried a burden on Tupelo, and carried a burden on Tupelo. I znowu deszcz, i znowu woda. Wszystko się dobrze składa. Tupelo, nagranie Nicka Cave'a and the Bad Seeds, podbrałam z płyty, która ma premierę z piękną datą, 5 maja, 05.05, czyli już jutro. Lovely Creatures, składanka z najważniejszymi, z pewnego punktu widzenia oczywiście, utworami zespołu The Bad Seeds i oczywiście samego Nicka Cave'a. Nagranie Tupelo to być może niektórzy pamiętają jeszcze, słuchając drugiej płyty zespołu Nicka Cave'a w roku 1985. Myślę, że dla wielu osób, które tak dalekiej przeszłości artysty nie znają, to może być jeden z ciekawszych utworów na tej nadchodzącej składance. Jeżeli będzie czas, to jeszcze zagramy inny, ale na razie Nick Cave and the Bad Seeds zapisani na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, obok tych utworów, które już były prezentowane, i za chwilę znajdą się tam kolejne, jak na przykład ten nasz singiel tygodnia, singiel, który zespół po raz pierwszy wykonał w języku ojczystym, czyli po polsku, a zespół nazywa się Enchanted Hunters. zespół, który nazywa się Enchanted Hunters i utwór Fraktale. To jest naprawdę różnorodna ścieżka, czy też zupełnie inaczej teraz brzmi ten zespół, jak wtedy, kiedy mogliśmy słuchać go po raz pierwszy, kiedy skrzypce odgrywały bardzo ważną rolę, kiedy muzyka to były delikatne pasma, które trzeba było zbierać i wszystko to łączyć w głowie i gdzieś to bliższe było tym, którzy szukają akustycznych dźwięków. Fraktale przynoszą otwarcie, powiedziałabym, szerokie na muzykę generowaną elektronicznie. Jaki utwór zamykają najnowszą płytę Nagrobków? Na całkiem optymistyczną nutę, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę, nagrobki, nagranie zatytułowane Nie będzie już nic, z płyty Granit. Kiedyś były pańskie wersety, potem był Stan prac, teraz jest Granit w wykonaniu tego zespołu. Tak naprawdę kolegów, bo zawsze to podkreślają, Adama Witkowskiego i Macieja Salamona, stowarzyszeniem innych kolegów, którzy wspomagają ich muzycznie i grając na instrumentach. Ważne, aby Granit, tak jak i poprzednie wydawnictwa, wziąć do ręki i docenić, jak pięknie jest to narysowane. Co ma znaczenie w przypadku tych chłopaków? Teraz Rajd, którzy nieustannie przypominają nam, że nadchodzi po wielu latach przerwy ich nowy materiał. I Want. Kolejna zapowiedź zespołu Rajd, zapowiedź nowej płyty, która nadchodzi i będzie to płyta następująca po wydanej w 1996 roku Tarantuli. 21 lat po ostatnim albumie Rajd, po reaktywacji, także po bardzo udanym koncercie na festiwalu, nagrywa nową płytę, a właściwie są już gotowi do tego, żeby się nią dzielić. Tymczasem nową płytę ma także inny znany i ważny w historii muzyki człowiek, Thurston Moore.

fajnie pobiegł. Nagranie Casp, Thurston Moore i jego nowa płyta zatytułowana Rock and Roll Consciousness. To teraz otworzymy płytę, która w tym tygodniu jest w programie alternatywnym najistotniejsza, bo to płyta tygodnia tego programu i to jest propozycja, jak już wiemy, z Islandii. Zespół, który ma pewnie przyjemność mówić o sobie, że wywodzi się z miasta elfów. Nie powtórzę islandzkiej nazwy, ale tłumaczenie polskie także brzmi świetnie. Płyta Vok, debiutancka płyta zatytułowana Figure. No matter the face, it was out of your head. You can't relate, blind to others' landscape. Go out of your way to help someone. We ask for no pay. Do you think about us? Do you think about us? When you go. Tak zakłada, tak zaczyna się płyta Figure islandzkiego zespołu Vok. Wczoraj wspominałam o tym, ale dzisiaj przypomnę, że Margaret Rann stoi na czele tej grupy, która dała się już poznać jakiś czas temu, ale dopiero teraz, a dokładnie 28 kwietnia, opublikowali swoją debiutancką płytę, z której się bardzo cieszą i to oczywiste, a którą my teraz możemy się także cieszyć, a jeżeli ktoś chciałby ją mieć w domu na własność, to musi się zmierzyć z pytaniem, które dzisiaj jednak także będzie dotyczyło języka islandzkiego, bo od razu przyznaję, że niemożność poprawnego wypowiadania tych skomplikowanych słów bardzo mnie pociąga, więc wspominałam wczoraj o tym, że zespół udał się poznać islandzkiej publiczności poprzez udział w konkursie dla młodych talentów. Trzeba, jeżeli ktoś ma ochotę pobawić się z nami i wygrać płytę, zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, który dzisiaj odbiera telefony i powiedzieć, jak nazywa się ten konkurs talentów islandzki, w którym wzięli udział i w którym zwyciężyli. Słowem czekamy na zbliżoną do oryginału nazwę, bo oczywiście nie będziemy rozliczać nikogo z wypowiadania. Chodzi o to, żeby mniej więcej ta nazwa się zgadzała z tym, jak wygląda na papierze, czy też na ekranie komputera. 2 2 7 3, Piotrek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. Something still I feel, I'm not strong.

Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody.